أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. اے مومنانو لا تبطلوا مبربادوئی صدقاتكم خیراتنا ساسو بالمن پذباتن سارا والعزا او پبدرز سارا کاللذی کا ابتال اللذی پشاندا بربادولو دہا کسا ينفقون تخذ كي ما لهم مال قل رعاء الناس دپارا دزان خودني خلقوتا ولا يؤمن بالله ايمان نروني پا الله باني واليوم الاخر وقرن داخل الباني فمثله پس مثال لداو مثال لخير دداو کما صلی صفوانن پشاندو اواری گٹھی دے تبای صفوان اوار گٹھا تبای چوتوئی کما صلی صفوانن پشاند مثال دا تبای دے علی کی پدی بانی تراب مخورا فاسوابو پسر سیگی دی تبای تا دی گٹھی تاو وابلون تیز باران فترکو پس پریگ دی دیلارا سولدہ اچھا پوچھاو پنپیر کی وقت اچھا پوچھا ہوئی زمان جبا کی وقت پاک صاف ہوئی صفا سترا فترکو پس پریگ دی دیلارا سولدہ اچھا پوچھا پاک صاف ہو لایق دیرونا لاس پہ برنسی علا سین پینسیز باننے مما داغنا کسبو چی کڑی وی دائی یعنی خرس کڑی وی دائی مثال لریا کاری داغی دا سورکو یو گرد دا تبای دا پاغی باندی دوڑی یو گرد غبار پروت تے دا گرد پا دی باندی تیز بارانو شی نا گرد آتبای صفا سترا پاتی شی او آگرد آتی نو بایی دی گرد باندی دا دوڑا چی دا زمگ عمل دی زمگا ساملی دا دوڑا زمگا عمل دے دا تیز باران دا ریاکاری دا چی ریاکاری دا چی نالو اندی عملم صفا کی زان سرا لا یقدرون علا شئیم مما کسبو لا سی برنی سی پیس تیز باندے دا نیسی ریکڑی وی واللہ لا یدل قوم الكافرین آلا تو بیتنون کئی قوم کافرانو تاو انفاق دا اللہ پلار کسی مال خرچ کے حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی خیل آس نفلی صدقہ اور کئی چی گس لاس چی نخبر نسی پڑ بہتر دے مونگا چی نفلی خیرات ترکو پاگے بانے دنیا خبر کو ملکو نفی بانے خبر کو او زکاة فرضی آج ورکے نا خکارا بہتر دے خکارے ورکا چی اعتراض نہ بچے خلق تینا ترغیب واخلی او ایم زکاة ورکی او نفلی خیرات دا پٹ ورکا چی خیلات ورکی چی قسم چی خبر نیسی مونگا الٹا چلی گو دا زکاة نظمون سوکن خبری گی چی زکاة تے ورکی او کنا او نفلی صدقہ نفلی خیرات آئی نہ ملکو نہ خبر کو یو دی گری جی پخو نہ رجمی پر اس خیرات کو آدیک پوخ کو اور چی منزو چی نبیا اعلانو نو چی جماعتنو کی فلانی خیرات کرے اور دعا تے غستی ہے نخل کو روڑھے کور خوڑی ماری یو دیکھ بانے ٹول کلے حضر چی اور ٹول خلق خبر چی چی فلانے دیر سخیر خیرات کرے کپنے مشورتیا رپا لائق درون آلہ شئن حس پلا سورنش اگر زمگا آمال چیزی دو خبر برباد کر چی خلق اوئی او خلق پسوئی چې خلق وای مالدار سره وای دا چې کار کوم چې خلق وای چې فلانی خان دا چې کړی او غریب سره وای کما دا چې عمل کو نو خلق پسوي خلق وای او خلق پسوي زمغه عمل دې دوه خبر برباد دا چاونه چې الله وسوي دا الله د حکم نه خلاف کار کوم الله وسوي قیامت کې بنوي اسلام زمغه شفاعت نه کوي ذکر چې نبی علیہ السلام کله حوض کوثر باندې ولاړی او د امتیانو نه غېږې ډکی او جنت ته ورځئ نو یو ډله به راشي نبی علیہ السلام فرمایي زما د هغې تر منځ به پرده حایله شي نو نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورته کوم او صحابي دا زما ملګری دي دا زما ملګری دي نبی علیہ السلام ته به وویلې شي اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آدَسُ مَا لَاكَ تَا تَبَتَ نِسَاو تَا نَرُسُو دَئِ پَدِن كِنوِ كَارُنَا كَرِو اِنَّكَ لَا تَدْرِي تَنَبْرِي تَا تَبَتَ نِسَاو دَئِ رُسُو دِن كِنوِ نِوِ كَارُنَا كَرِو نبیر اسلام بہت خیلی کی فَسَوْقَ اللَّهُمْ حَلَاكَتِ دَئِ لَا تَبَادِسِ دَئِ ندا چاہونے کہ اللہ وسوئی دا اللہ پیغمبر وسوئی شفاعت پا میں بیان کئی سبا قیامت کی چاہ اللہ وطوئی دا اس سات دن کی نوی کارون پیدا کرلو لکہ علم غیب نبی علیہ السلام تا نشتا عالم الغیب یو اللہ دے دا مخ کی برو سکا چاہا گستاخانہ خاکے پائے کی جلوسی نو یو ملا بیان کولو وی نبی علیہ السلام بہت پا قبر کم پریشانی یا زما خلاف دا گستاخانه نبی علیہ السلام عالم الغیب دی او ته علم غیب نشتا او په خپل وی ولا عالم الغیب زه په پټو سيزونو نه پويګم دا شرک عقیده نه ده دا مولاو مسئله کوله وی نبی علیہ السلام اوس په قبر کې پریشان دی نه خو دی عالم الغیب کو دا خو دی صفت دی ولر کو الله سره دی شریک کو نه خو دی شرک کو لا یقدرون لا شین لاس په باندې شي پیسې باندې مما دا غنا کسبو چی کڑیوی نئی خلق کڑیوی نئی واللہ اللہ پاکنے لایا دل قوم الکافرین توفیق نو کئی قوم نا کافرانو تا دا انفاقو ومثل اللہ زینو اسو دا آغا چا بیان کئی شاید اللہ تر ازار پر انفاق کئی مال خلق کئی ومثل اللہ زینو او مثال دا کسانو انفقونا چی خلق کڑیوی نئی اولا مالونا دره ابتغاء مرضات الله ده پارا دل طولو در زمن تیانا الله ده اللہ رضا لده و تثبیتا او ده پارا ده ثوابا تثبیتا دو معنی دی و تثبیتا او ده پارا ده ثوابا اللہ نا ثواب تما کئی و تثبیتا او ده پارا ده مضبوطیا دیو مانا ده تثبتنا وَتَثْبِيتًا وَدَفَارَ دَ تَثَبُتًا دَفَارَ دَ مَضْبُوطِيًا زکر چه مال خط کی سرے ندی سر ظلم مضبوطی گی انفاس سرہ ظلم مضبوطی گی چه دا اللہ پلار کے مال خط کے او چه جمعکے ناغی سر سرے بزدلکی گی بزدلکی گی چه دارا نسو پٹ نکی دا مال او چه خرچ کے ناغی سر ظلم مضبوطی گی چه اللہ ودری عجر را کئی وَتَزْوِيْتَمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ او دا پارا دا مضبوطیا دا سرنو دا دائن کاما صلی جنتینو وشان دا نسال دا باغنے بی ربواتین پا دیرہ کئی باننے ربوا اچھت زیت ہوئی دیرہ کئی تا اسوابا چورسی گی دیتا وابلن تیز باران فآتتو کلہا نور کئی میویخ پلی دوی فائن دو چندو فائلنم یوسی بہاو پس کچھرے انہا سیگی دی توابل ان تیز باران فتولو نکافی وست پرخا پرخا چبنم آن پرخا بانی بیا کار کئی ہر وقت ایرا میوی اور کئی نالا فلار کی چھرے مال خلچ کو نو ار وقت میوی اور کئی سمطلب صدقہ جاریے بھی ار وقت ایرا میوی اور کئی صدقہ جاریے خوشی القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو او قرآن خلقو تخولے دے خلقو نے تمع نہ دا کرے خلقو نے عوض نہ دے اس سے بدلے نہ دے اس سے دا اللہ دا لزار پر اے خولے دے قرآن نو اوسا دا غزا شاگردانو درسونا په لکونو کې دي زمونږ د خپل نه په زرګونو لکونو خلکو قران اورېدو دا وا شاګردان الکونو ته رسیدل د شیخ القران مولانا مطیع صاحب دا وا شاګردان لکونو په تعداد کې دي او دا څومره بیانونه درسونه کیږي دا وا شاګردان کوي هغه نه قران ذکرې نو په دې کې دا غي حصہ ربره خلا حدیث شریف کی راضی اذا مات ابن آدم این قطع عملو بنی آدم چی منشی دا عمل منقطع شی دا چی دریس کارون دا چی دی چی دا مرگ نرسن دا غا عمل نامہ کی نیکی لکلے کی یو پاہے کی صدقہ جاریہ انفاق تکڑے تیرات تکڑے لالا دین نچا تکولے لالا رپارا نچی آغی پاہی بانی عمل کے یقین فائدہ کلی نو د دې موري په کې کمیشن ویل د عملنامه ډکېږي ا عملنامه کې نیکې لیکلېږي د مرګ نه رستم دا څومره لویه خبره ده او چې تا د الله دین بیان کو خلکو ته او د دې مزدوري وېستا نو لا خلاقلم فی الاخره د دنیا وسه او اجری ځکه الله وی ولا تشرب بیاتی سمنن قلیل دا له دنیا ماخله زما په دین باندې الله نه تمو کا الله نه تمو کا چې ذری مضبوط شي مخلوق نه تما کړه چې مخلوق نه تما کې نو انسانان غړي دي نو نه ور سړی ویني مالدار نه ولا ما مخکې رسو کېږي او چې تاسو ته طبيعت مخري دي واره خري ما شمان خري مخکې رسو باندې کېږي هغه 2 روپے درکې یا نه او چې الله نه تما کا کړي تما د مخلوق د نن پرې کوو ما شي دې مبارک شه کګدای یا الله نه تما کا الله نه ورا الله ته وځاړه چ الله دې ظلم مضبوط کړي الله امتحان اخلي دنیا ر امتحان دے دے حدیث شریف راځي مالدار او غریب چې دواړه الله بخلي نو غریب جنتی با د مالدار جنتی نه 1500 کال مخکې جنت ته دي دغه مالدار سره به حساب کیږي او غریب سره به حساب وینا مثال راځي دې لگا دوبای نه سعودي عرب نه مسافر راځي دو کسری یو سرا بلا چه سامانون دی او دابل چیره نو آغا خالی دی تش تور دی نتیا چیره دیر سامانون رو دی ایرپورٹ بانی کشی بیا پتی تولا دی آرازی او پتی تاوی گی او یو بیگ راخلی او یو بیگ راخلی جمع کئی بیا کسٹم والا را چی اکسائید والا کسٹم والا بیا یو یو را چی کئی او سامان بیگونی چی کئی پاہی بانے چے کسٹم اخلی ڈیوٹی تینا اخلی چے پکم باندی پاہی بانے گینٹی ہو لگی اور ابل سرے چے تشتوری نا جاد نرا کچی سادر را پاوکت را پمند را زی بیا زر رو را چی کھوڑتا اور ابل پا گینٹو گینٹو ناشی ہو آغا سرے حساب کی گی دا چے مالدار مال دولت بدے بانے خود دنیا کی تو خوشا لے گی چے مال دولت اللہ و حساب کے چے مال دے سنگ گٹ لیو دانا چی و زمان فخر چی سنگا میو گٹلو سنگا میو لگولو اللہ و تپوس کئی او صبر چی دے اوری سرے چی دے دار مالدار نا دیر بہتری تکا مالدار سرے چی دے ناو کے سرکشی را جی او غریب سرے چی دے نپاغت کے عجز بھی او کلا کلا غریبی مصیبت چی ہو مالداری مصیبت چی فقر مصیبت چی دیو جن نبی علیہ السلام دا غریبینم پناغوستے و دا مالدارینم دا کمینا چی دین سڑی نئے رئی نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو سوال کوئی اللہم انی اعوذ بکا من فقر المنسی ومن غنی اتغی اللہ پناغوان پتا سراؤ دا غریبینا چی دین را نئیر کی کل غریبی بیا گڑی وڑی شروع کی ایو زمیدار راو غنم لکسیو نا غنم راوی که دمان که داسی اویشتو ویداری سنبال که دو پتی بانی سکو ما اللہ تی اویشتو داسی غریبای که کلا کلا سڑی گڑی وڈی ہوئی اللہم انی آوز بکا من فقر منسی اللہ پنا غرم دا غریبای ناو چی دن را نیر کی ومن غنی یتغیو دا مالدارینا چی سر کشی را کراولی مالداری نم پناو نو غریبی و مالداری دوارو نا اللہ پناو سے چی دین نسڑی نئیر کی نو اللہ وی ریاکار سڑی داغو مثال اور کئی چې دا هغه لایق بیرون اعلی شین او چې دا الله لپاره مال خرڅ کې او د تثبت لپاره ظلم مضبوطیږي په دې باندې چې سړی دا الله په لار کې مال ولګي او چې نه لګي هغه سره بوزدلی راځي لګولو سره مضبوطیا راځي د زو و تثبیتم من انفسهم او د پاره د ثوابو او د پاره د بدلی د پاره د مضبوطیا نګړو د نه کما سلی جنتین پشان د مثال لبانه بربتن پاډه رکه باندې او چه زبانه اصحاب چون سی دې تو بلون تیز بارانو فاتت کلان ور کین می خپل زوی فاند چنو فایل لم یسبها کون ر سی دې تو بلون تیز باران فتلن کافی و تفرخا والله الله پاکنه می ما پامن تا بلونا بسی چ گویتا سلین کنه ایواتو احادو کم اوست یو مثال سره وضاحت کئی مثال دارے مطلب دارے یو باغ دے پائے کہ ار کسما میوو بڑھی دی او پدے بانی زل رالو آغا باغ کیون آئی تباکو دے مالک دے پدے باغ بانی سلگولے پیسے نام لارے ختمی سوئی ندے بیا لاسون امروڑی لاسون امروڑ چار ست تباشو لار تباشو ماں دا باکره دا دنیا دا په دې کې دا اونې بوډي دي دي د میو دا زمګه اعمال دي او دا تیز سلای دریا کاری دا دا سلای راشي او کله ګرم باد راشي ا بوډي اونې بوډي ټول وسوځي ا اعمال ټول وسوځي او وې دا لاسونه بیا مروړي اوس یا ته ګوري آیا وانتو احادو کوم آیا خو کایو د تاسو نو انت کون لو جنتون کسی دلرا باغاو من نخیل نک جرناو و آن ابنو دان گرناو تجنی تیرانوی من تا دل انہارو لانے دونو دا غینا نهروناو لہو دلرا پیا پدی باکی وی دلرا پدی باکی من کل سمرات دھار کسما میوناو ار کسما نیک عمل پکیرے عبادت بدنی و مالی هر کس ما عمل پکنے لہو ویدل را پیا پدی باکی من کل نسا مراتے دار کس ما میونا واسابل کبرو اور شید تبڑالے ولہو ذریت دن زعفا او ویدل را اولاد کمزوری ما شمانا بچی کمزوری دے بڑاوی فاسابا پسر شید تا احسارن تیز بادا فیہی چی پدی کے نارن او راو فاترقتا نو اسو زیدی باغ لراو زہب اللہ بی نور ایم مخی ویلیو کنے سورے بقری آول کی زہب اللہ بی نور ایم بویت لا رنا ددائی اور پاتیو نو نارن فاترقتا اور پاتیو آرتی و تو سو زولا فیہ نارن چی پدی کے او راو فاترقت نو اسو زیدی باغ لراو کذالک اندرگی بیین اللہ بیانوی اللہ لکم الآیت تا سنر دلیلہ لالکم تتفکرون خامخا چی تاسو فکر نکارو آق لئی سوچ نکارو آق لئی ترغیب ورکی انفاق طیب تا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو دا انفاق مسئلہ چی روڑی نو مومنان لخطاب کی اگر کافر و مشرک لفیدہ نور کی یا ایو الذین آمنو اے ایمانو علاو اے مومنانو انفقو خلقی پلان دا اللہ کے من طیبات ربا کی زوناو ما کسبتو مو آتی کسب کری وی تاسو آتی گٹلی وی تاسو پاکولو لاسباننی ومیم ما آدھا کی مالناو اخرجنا چوکلی مونگا لکم تاسولا من العبد رزمکناو ولا تتہو ومیم ما آدھا کینا اخرجنا چوکلی مونگا لکم تاسولا من العبد رزمکناو ولا تمم الخبيث او قسم کوئی دا معمولی مالا خبیثو دتا مقابل دا طیب کرے یعنی معمولی مالا ولا تمم الخبيث او قسم کوئی دا معمولی مالا منو دا دینا تنفقونا شخص کوئی تانسو ولا سمعنی تانسو بی آخذی آخذن کی دے لراو الا انتو مدو مگر کسر کے پڑے گئی تھی ہے پاکے تلو دنے کے والمو پوچھے ان اللہ یقینن اللہ غنیون حمین غنیون بے پروا دے حمین سہلے سہلے الشیطان یعیدکم الفقر الشیطان و شیطان چنے یعیدکم الفقر یریتا سن غریبینا یعید دوائیدنا الشیطان و شیطان چنے یعیدکم الفقر یریتا سن غریبینا ویامرکم بالفحشاق او حکم کئیتا ستا فبیحائی سارا تفصیل مانا کئی بخلو بخل سری کی بیحائی داولی ویامرکم بالفحشاق او حکم کئیتا ستا فبخل سارا واللہ اللہ پاچنے تفصیل کی مانا کئی الفاحش عند العرب البخیل ویامرکم بالفحشاق او حکم کئیتا ستا فبخل سارا والله يعدكم والله وعدك انت سرا دلتا يعدو دوادينا والله يعدكم والله وعدك انت سرا مغفرة دبخن منه دتنقلنا وفضلا عدر رزق حلالا تسير كي نجيزي ده مولا مانا كي فضلا رزق حلالا تسير ماردی مانا كي وفضلا رزق حلالا والله واسع علیم والله فراخن والده یو تل ایک ما تور کئی پویا پا قرآن بانی مئیشا چال رے تی خوخشی حکمتا یو تل حکمتا ور کئی حکمتا حکمت سے شیرے تصحیح کی مجوزی رہ مولا مانا کئی یو تل حکمتا ور کئی حکمتا ہی المعرفت من قرآن دا پویا دا پا قرآن بانی تصحیح ماوردی مانا کئی ہی المعرفت من قرآن دا پویا دا پا قرآن ماننے امام نصفی رحم اللہ مدارک کے لکی یو تل حکمت آوا کئی پویا پا قرآن ماننے یل معرفت بالقرآن پویا پا قرآن ماننے یو تل حکمت آوا کئی پویا پا قرآن ماننے مئی اشیاء چال رہ چی خوخشی حکمت آو پویا پا قرآن آو حکمت آو قرآن تا اللہ حکمت ہوئی سورہ بنی اسرائیل پی نصفہ سپارا آت انتاریسو گرے یو تل حکمت آو ورکئی پویا پا قرآن ماننے مئی اشا چالے چی خوخشی سورہ بنی اسرائیل پی نصفہ سپارا آت انتاریسو ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ذالک مما دادا غسنری اوحا الیک چوائیو کتا ربک ربتا من الحکمتین قرآن ناو قرآن تے حکمت ہوئی ذالک مما دادا غسنری اوحا الیک چوائیو کتا ربک ربتا من الحکمتین حکمت ناو من الحکمتین قرآن ناو قرآن دارنگی سورہ یاسین آتو دیمت کی یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم شاید قرآن حکیم دا حکمت نڈک کتاب دے شاید قرآن دا حکمت نڈک کتاب دے حکمت آن پویا پو قرآن آن یو تل حکمت آن کئی پویا پو قرآن باننی مئی اشا او چالے تیو خوشی ور کئی پویا پو قرآن آن حکمت آن پویا پا قرآن آن ورگئی پویا پا قرآن چالے چیخو خلشی حکمت آن دا حکیم ذات کتاب دے دا حکمت کتاب دے یو چل حکمت آن ورگئی پویا پا قرآن ماننے دیو جنا اللہ ہوئی چی خلق لدعوت ورگوئی نو پا قرآن ماننے ورگئی سورہ قاف وانس پا گشتم سپارا آخری آیت 45 فذکر بالقرآن مئی قاف وعید فذکر بالقرآن پس پن ورکا پا قرآن ماننے فائدہ با چال ورکی سوک چنے کی زمادہ عذاب ناو فذکر بالقرآن مئی قاف وعید پن ورکا پا قرآن سارا او کل ہوئی سوریہ نامو مسیفارا آتے کاؤن یو پن رسم کی وانزر بھی او او یارا پا دے قرآن ماننے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَنذِرْ بِهِ أَوْ يَرَوْا خَلَقَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مَنِ أَوْ يَرَوْا خَلَقَ فِي الْقُرْآنِ مَنِ أَوْ كَلَوِي فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ فَنُورَكَ بِالْقُرْآنِ مَنِ أَوْ كَلَوِي سُورَةُ النَّحْلِ سُؤَالُ سَمِعَ بِهَا آيَةَ 125 يَوْمَ لَسَمَا چی خلقا پا حکمت مانے رو گوارا او دو انان سبیل ربکا بالحکمہ سورینان سوال سمجھ بارا آت 124 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت راوارا خلقا الی سبیل ربک لاری درم تاتا بالحکمت پا حکمت سرا پا قرآن سرا ادعو الی سبیل ربک راوارا خلقا لاری درم تاتا سبیلو دا اللہ لار قرآن وحازا صراط ربکا مستقیما او دا قرآن لا درستا دا نیغا دا قرآن نیغلا دا او کلوی حکمتو حکمتم قرآن توی سبیلم قرآن تو او دو اللہ سبیل ربکا روانا خلقا قرآن تا بالحکمت پا قرآن باننی روانا خلقا قرآن تا پا قرآن باننی ترغیب والکا قرآن تا پا قرآن باننی کما طریقہ چی قرآن کھولی را آ طریقہ بیان کا یو تل حکمتا ور کئی پویا پا قرآن مانی مئیشا چالا رہ چی خوغشی ومئی تل حکمتا چالا چی ور کلیشا پویا پا قرآن مانی فقد اوتیا خیرن کسینا بتا کی سر ور کلیشو دتا خیرن کسینا خیر دیرا خیرن سی غدیش بھی تفضیل دا فقد اوتیا خیرن کسینا بتا کی سر ور کلیشو دتا خیر کسینا خیر ڈیرا اللہ لڑے خیر ورکو حدیث رکراری من اراد اللہ بی خیرن یفاقہ بی دین چالا چرا دو کی اللہ نہ خیر نپوے اور کی دتا پا دین کے دین بنیاد قرآن دے ومئیو تل حکمتا چالا چوار کلیسا پوے پا قرآن باننی فقد اوتیا خیرن کسینا تا کی ذرا اور کلیسو دتا خیر کسینا خیر ڈیرا یہ جن نبی علیہ السلام فرمائی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت خیر حکم من تعلم القرآن و علما بہتر تاسو کیا ہے چھو قرآن دکی انو توقعی دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین روایت الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا ماہر بقرآن کی اغبا عزت بندو فرشتو سروی ومئی اتل حکمتا چالا چورکنی شاپے پا قرآن باننی فقد اوتیا خیرن کسینا بتا کی سراکنی سودتا خیر کسینا خیر ڈیرا یو جنو نبی علیہ السلام تعالیٰ سورے کوثر کے انہا آتینا کل کوثر یقینا منگا در کو تا تا ڈیر خیرا دنیا کے مدیر خیر در کو خیر کسیر مدر کو قرآن مدر کو ومئی اتل حکمتا فقد اوتیا خیرن کسینا خیر کسیر قرآن دنیا کی میں قرآن در کو آخر کی وحوزی کو سر در کم ومئی اتل حکمتا اور چالا چورتے شاپے پا قرآن بننی فقد اوتیا خیرن کسینا بتا کی شراکنے سودتا خیر کسیر دیر خیرا دیر خیرا پختانو اللہ دی جولائی کی خیر واچوا اللہ دی جولائی دا خیر نڈکا فقد اوتیا خیرن کسیرا ورکنے شدتا خیر کسیرا دیر خیر ورنو دیر خیر قرآن دے اللہ خیر وی پخیر راگ لے اللہ دی خیر در کی فقد اوتیا خیرن کسیرا تاکی سر ورکنے شدتا خیر کسیرا پویا پا قرآن ماننی وے اپو قرآن دا خیر دے وما ذکرو وے اللہ نا خیر غوارا خیر پی جنی اللہ نا خیر غوارا خیرن کسینا اللہ نا خیر غوارا دیر خیر تے غوارا قرآن خیر کسینا قرآن دیر خیر قرآن دے وقد اوتیا خیرن کسینا آتی سخا بر راشی تکی ہویا اللہ خیر اللہ خیر وقد اوتیا خیرن کسینا تاکی سر اکنے شدتا خیر کسینا دیر خیر قرآن وما ذکرو الا اولو الالباب او پن اقلی پا قرآن مانی مگر قلب اندو وما انفقتو معاشران کوئی تاس من وقت سخص کولا او نظر تم یا پورا والے کوئی تاس من نظر انس پورا والے یا منخت کوئی تاسو سمان لاؤ فا ان اللہ آؤ پس بے شک اللہ پاک یا دمو پنے پنے باننے حدیث رکی لازی نظر چی دیر اللہ بخیل سرے آگا کئی دیر اللہ پلار کے مال نہ خرد کئی لنے منخت کئی پا منخت بانے دا سواب نہ کی کدا کار میں شروع دا وکم شرطو نہ کی دی اللہ تا کدا کار دی راتا وکم نظر بخیرات کم پائی سواب نہ کی نہ انفاق دا اللہ پلار کے آسے کوا اللہ دکار کئی او کنا کئی نہ کہے کہ بس تا فائدہ وی الله نه غواړه دنیا کې که سوال قبول نه شو نو آخرت کې به هغه سوال بیا قبلېږي. سوال بې ځای نه دي. وما انفقتم ما توکوئ تاسو من نفقت سخنتونا او نظرتم یا منقتوئ تاسو من نظر سمنقتا سمنلا فإن الله پلمیشک اللہ پاکو یعلمو پویر پاقی بارنی ومال الظالمین من انصار او نیتر ظالمانو ناسو کم داری ان تبدو صدقات اک شرار کوئی تاسو خیراتو فن امائیانو بہتر دیتاو کارا زکاتو وین تو حبوها او کپٹوئی تاسو دیلاراو دین اپلی خیرات لراو تو تو الفقراء ورکوئی تاسو غریبانو تاو فهو خیر لکم ندا خورن تاسو لراو زکاة کاراور کمی ترنے خیرات انفاق نفلی پٹور کراوے ترنے ویو کافر آنکم اولر بکن تاسو نامین سیاتکم نا تکلیفن تاسو ناو دا مصیبتن تاسو ناو ویو کافر آنکم سیاتکم اولر بکن تاسو نامین سیاتکم نا گناہن تاسو ناو تکلیفو آتل مانا کلمگکو من سیاتکم نا تکلیفن تاسو ناو تکلیف راجی را گناہ پوجاو کی گناہ مافی نو تکلیف لری سی نو کل حاصل مانم گوکو ویو کافر آنکم اولر بکنتا سناو من سیاتکم تکلیفونا ساسو گناہو نبرا تماک کی تکلیفونا برماکی واللہ بما تعملونا خبیر اولا فابانے چکوئی تاسو خبردار دے لیسا لے کانی تیر پتاوائیں تسلیم بالیسا بعد البیان لیسا لے کانی تیر پتاوائیں حدام توفیق ورکون دیتاو دا ہدایت اتل اسمانی مگا کرے وی پاہی ما تحیدات راڑو لیو ہدایت دلتا پمانا توفیق ہو لے سالے کہنی چاہے بتاوانے خودام توفیق ورکون دہیتا ہو ولیکن اللہ لیکن اللہ یادی توفیق ورکی مئیشا چال رہے تے خوخشی سورہ قصد سلم عزیبارا آج چپن شپک منظور سمکنے بیر اسلام تعالیٰ ہوئی انکا لا تہدی من احبابتا ہو ولیکن اللہ یادی مئیشا انکا لا تہدی من احبابتا یکنن تو توفیق نشور کولے چال تیستا خوخشی ولیکن اللہ یادی مئیشا ولیکن اللہ توفیق ورکی چالے تو خوخشی چاکے چینا بطوی چاکے تو اینا بطوی طلبوی منوی شوقی غسلوی دا اللہ ناو اللہ لتوفیق ورکی اللہ کافر لتوفیق نورکی لیسا لے کہو دامنی تے پتا بانے توفیق ورکول دائی تاستا کار صرف بیان دے رسول لی سورے رات دیا اللہ سبن سپارا صلی اختم آیات کوئی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ دیا اللہ سبن سپارا سورة الرعد آیت 40 فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ پس یکنن تابان رسول لینا اللہ کتابا تبلیغ دینا اللہ کتابا علینا الحساب امون بانی حساب دیں لیسا لے کہو دامنی تے پتا بانی توفیق ورکون دیتا ہوں ولیکن اللہ لیکن اللہ یادی توفیق ورکی میشا چال رہتی خوخشی وما تنفقوا چوقت ہوئی تاس من خیر سمالا فلانفتکم نو فیدے تاس را پارا داؤ دا پارا دا زانن استاسو کری خلقنو زان لے فیدنا تالے فیدنا داؤ وما تنفقوا من خیر ناچوان کوئی تاس من خیر سمالا فلانفتکم نو فیدے تاسو نفسنو دا پارا داؤ اور سورین کبو سلم اسی پارا فغم آیات کی ہوئی ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسه اور چاچی مجاہدوں کا چاچی کوششوں کو بدین سا کھولو کے پامل کھولو کے فإنما یجاہد لنفسه یقیناً فائدے دا مجاہدے دا کوشش دا پارا دا پل جاننا فائدے دا پارا دا پل جاننا ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسه سورہ فاطر کی ہوئی دو اسم اسی پارا سورہ فاطر ہو آیت نمبر 19 ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسه ومن تزکا چاچی ځان پاک کو د شرک نو فإنما یتزکا لنفسه یقیناً فائدہ را پاکوالی نه پاره د خپل ځان نو فائدہ را پاکوالی نه پاره د خپل ځان نو او سورہ نمل کې وینو لسم سی پارا آیت نمبر 40 ومن شکر فإنما یشکر لنفسه اور چاچے شکروں کو نو فائدہ نه جو کړو دا پارا نه خپل ځان نه ځان پار کې ار سکے په بل ځای نه احسان نشتا و من شکر فانما یشکر لنفسه او چا چې جو کړو کونو فائدہ نه جو کړو دا پارا نه خپل ځان نه دا یتنه راځي راغون کا امبیل ته جوړ کا هر ته جوړ کا و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه چا چې جو کړو کونو فائدہ نه جو کړو دا پارا نه خپل ځان نه ندرتم وی وما تنفقوا من خير اها جان کوئی تاسو سمال فلیان بود کوم نو فائدہ نه پارا نه ځان تاسو دا وما تنفقون ما نفيا وما تنفقون ما خلق کوئی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر دا پارا دل ټولو در زاد الله دا اللہ رضا لپارا لٹوا دا اللہ رضا لٹوا خرد کوا وما تنفقو او حاجز وما تنفقونا او مخرد کوئی تانزو الا ابتغاء وجه اللہ مگر دپارا دلٹولو درزا منتیا دا اللہ مگر دپارا دلٹولو درزا منتیا دا اللہ او دا انبیاء علیہ السلام پشان اعلان و تکوا لکا سور سوارا کے دګاو پیغمبرانو واقعیا ذکر کړي لا نو علی السلام شعیب علی السلام صالح علی السلام هود علی السلام وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین انا وارم نتا سنا اجر مذری پر باندې ان اجری الا علی رب العالمین نره اجر مگر د پارا د رب د مخلوقاتو تا سنا سنا وارم او سوره دار غوري یو کم دیو سمه زیبارا سوره دهارو نهم آیات کی وطاو آیا نوار من تاسو ناو عبادت مالکی او که عبادت بدنی که نو تحلانو کا چنوار من تاسو ناو سوره دهار یو کم دیو سمه زیبارا او نهم آیات کی وی آیت نمبر نو انما نتموکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نتمكم يكن ندوركم تاسوتو لوجه الله دبار درزا الله لا نريد منكم الا تنرون تاسنا نغوالون تاسنا جزاء ان بدل ولا شكورا ان تعرف الله ما لبدنا كاين تاسنا بدن والما دويتم يا كرياو توي فيكل جنن تلاشي نالا وتی ادبایس کی ان ھذا کان لکم جزاء او کان سایکم مشکورا ان ھذا کیندا جنت کان لکم ندے تاسو لراو جزاء بدل کان سایکم مشکورا او دے عمل تاسو مقبول مخلوق نے تمون کنا اللہ دے عمل قبول کو اللہ بارو کا دل تذ دوی سورہ بقرہ کہ وما تنفقون مخرج کوئی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر دا پارا دل ٹولو در زامن تیا دا اللہ وما تنفقوا آجان کوئی تاس من خیر سمال یوفا الیکم پورا ودر کریشی تاسو تا بدلی وانتم لا تظلمون تاسو سروا زیادے ان کریشی او زمال مصرف کوئی چاوانی بخص کے للفقراء الذین دا پارا دا جزانو غریبانو آکسانو اوسرو کی بان کرے جی بی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی بدین دا اللہ کی لا سبیونا طاقت نری دی زربان دا سفر کلو فلانے بزمکا کے یا سبو من جاہلو خیال کے پدی باننے نا خبرو اغنیا آدم آلدارے منت تاپو فو دو جن سوال نکولنا من ترکہم الافو مخلوق تا اوف قدرے نہ کہی نبی علیہ السلام فرمائی من کنوز دل بر رئی کتمان المصائب دنی کو دا خزانون داداؤ کہ مخلوق نا اقبل آجت پڑکاؤ مخلوق نا اقبل آجتو نمخ کارکاؤ من کنوز دل بر رئی کتمان المصائب پل آجتو ناو تکلیفونا مصیبتونا چاہتا کارکا اللہ تا یعقوب علیہ السلام وی انما اسو بسی و حزنی الاللہ سورہ یوسف کیا تٹا ترکی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ یقین ذکرکما فالغم و درد و چاہتا الاللہ اللہ تا آیت چیسی سپگتی ہم اٹھا ترنا چیسی سپگتی ہم انما اشکو بسی وحزنی الاللہ یقینا کان کوما فلغم درد ال الله الله تا الله نہ کار کا فلغم درد مخلوق نے مخ مخلوق دماغ کار کا الله وی من التعبون فو دو جی سوال نکولو ناو یا سبو من جائلو خیال کے بدئی بانے نا خبراو اغنیا آدم آدارے من التعبون فو دو جی سوال نکولو ناو تارفو پیجن متدئی درا بیسی ماو پا نخود دئی بانے نخید آدھا چلائے سلون الناساو سوال نکی رخل کنا الحافا پو حضق لوانے ناو سر امدادو کوا ما تن بکوان چون کوئی تاسو من خیر سمالاو فا ان اللہ فاز بی شکا اللہ پاک بی پدی بانی علیم پویلے اللذین ها کسان یون بکونا چون کوئی دی اوالا مالونا ددی بللی دشپیاو والنہار او دورا دی ہر زمانا سران پا پتا سراوال آنیتا نو پا کارا سراو ہر حال کی فلہم اجرہم فلهم اجرهم فتر دیلرا اجر ددئی فلهم اجرهم دربیم فتر دیلرا اجر ددئی دربیم پنی دربدئی باننے اللہ ولی تاجرو کی فلهم جہار و اکیارا زمانہ کے مال خلق کے اللذین ہا کسان ینفقونا چے خلق کری دئی اوالا مالونا ددئی بلل دستیا و نہر و دور دے یعنی ہر زمانہ کے سر و علانیتاں پپٹا اپکارا پلہوں پترے دینرا اجرو مجد دین دربے پنی درم دین باننے ہر زمانہ کے خلق کئی اور ہر حال کے خلق کئی نو اللہ ودی تاجرون کی پلہوں اجرو میں دربے پترے دینرا اجر دین دربے پنی درم دین باننے ولا خوفنا لے مون بوی سیرا پدی باننے پا دنیا کے ولا ہم یحزنون دم دیوان جن کیا خیرات کے او زجر اور کئی سودی تا اللہ وی خرد کنو دے خرد کئی نو پسود باندے کی دی اللذین ہا کسان یا کلونا چی خوری دیں یا کلونا رباو چی خوری دیں مال در سوداو لا یقومونا نو پاسی دیں الا کما یقوم اللذی مگر پشان نا پاسی دو دا ہا کساو یا تخبتو شیطانو چی پریشان کری دل شیطان پیران من المسی لیکن سلوناو زالے کبھی انہوں دردی وجناؤں کہ بے شک نہیں قالو ویل بنے انم البے و یقنن لین دین مثل الرباؤں پشان نسدی و آل اللہ البیاؤں احلال کرے دا اللہ را کرے دے اللہ لین دین و حرم الرباؤں رام کرے دے سوداؤں فمن جاؤں پساسوں کرا غید تموہنت من ربی فنو نسیت درم ددناؤں فانتا پس من سودین فلو پتید لرما سلافا ہوا رأس المالا او اس المالا سمجھے وکا ذر پیر ہو سریعت واقلا سود ماقلا و امرو الاللہ او فیصل لدا سپارل سیدہ اللہ تا دمخ کیا ملا مخی سودے سے تو بڑے باسی و امرو الاللہ او فیصل لدا دمخ کیا ملا سپارل سیدہ اللہ تا و من آدا او سو کنو گردی دنو ستاو فاولائی کا صحاب النار دا کسان دینی جہنمیان فاولائی کا بدا کسان اصحاب النار جہنمیان دی ہم پیا خالدون دیوان پا دیکیا میں شوین یما کلہ رباو ختمی اللہ ماد سودا ویرب سرقانتو او زیادتی ماد خیراتاو او دا نسال اکثر مگور کو کوینہ تیو بو باس سمرا چاہ تشکرے نرے او کو پین او واجو او بنو واجو تیوی چی ترفلیخ لی راڈک کینو ترفلیخ تر راڈک شو نئے کوئے ناغا دریت کلو دا دو بی پکی یو تتی ننر او باجو ناغا لگی بم پکی سخاشی چی تی خلق کین او دا واسی پرتی بینکی کی دا سخاشی او دا واسی پاتیشن کوئی نتی او بنو جا او بس سخاشی کوئی نتی او بل دیر دیر رو باسی نو وکی نور تازہ تازہ رو دی حدیث شریف گرادی چی تی جمکی اللہ میں دن جمکی او لگا دا اللہ پلار کے کم سرے چھو ڈیر پیسے لگئی دا اللہ پلار کے اللہ والا ڈیر ور کئی چیسو کے نہ لگئی اغلا نہ ور کئی نبی علیہ السلام فرمائی چی تے جمکے نہ اللہ بے دن جمکی تے او لگا دا اللہ پلار کے چی اللہ در کی یما قل اللہ حرماؤ ما ہو گئی اللہ ختمی اللہ مال دا سودا ہوئے بے صدقان تو او زیادہ ایمان دا خیراتاؤ وَيُرْمِ صَدَقَاتُ زِيَاتِي مَا لَخِرَاتُ زِيَاتِي مَا لَخِرَاتُ سنگا لکه رکوی مثال لچی دیو برا و باز نو تازه تازه بکی روزی زیادی گی کمی گی نا ویه چا تسکره نده وَيُرْمِ صَدَقَاتُ او زِيَاتِي مَا لَخِرَاتُ وَاللَّهُ اللہ پاکی لَا حِبُ مِنَنَكَ كُلَّا كَفَارِ نَسِن هر یا منکر گنانگار سراؤ ان الذين بذكر كسان امنوا بالمؤمنين وعملوا الصالحات عمل كرينك وقاموا الصلاه وفاون كيدمغا واتوا الزكاه وركين زكاه لهم سنتين اجر مجدين ان ربهم بني ترب دنيباني ولا خوف عليهم ان بني سرا بني بني بدنيا كي ولا هم يعزنون ان بدي وان شاكرك یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ ویرے گئی دا اللہ ناو وزرو اپریک دی ما بکیا ما حرما ملا بکیا چی باقی دا من الربا دا سودناو ان ما بکیا چی باقی دا من الربا دا سودناو ان کنتم مؤمنین کچنتا سو مومنانی زانت مومن وی سود مکوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس که چه تاسو نو خدا کاراو سود مو پری نخو فازنو نو پوئسی یا فازنو اعلانو کئی فازنو پا کسری دا زال سرا فازنو نو اعلانو کئی بیار بی من اللہ پا جنگ سرا طرف دا اللہ ناو ورسولیو دا پیمبر دا اللہ ناو وَإِن تُمو کرو گا دینی تاسو فَلَكُمْ نُسَنِ تاسو لراو رؤوس اموالكم اغرا اصل مال اغرا اصل مال اصد تباني ماخلا لا تظلمونا زیاده مکوی تاسو ولا تظلمونا زیاده بونیسی بتاسو باننی زیاده مکوی نتاسو بانی بس زیاده بونیسی وینکانا دو اسرتنا کچریخا ونطن سیاو فنزرتن محلت الى محسراو تر مال دار ای پوری پیسی دو کری انتظار والاو کا پیسی و سر نشتا نوچی کلا و راشی و سر بیا وزر کی وینکان زو و سر تین او کچریوی خاوند تنگ سیاو چالا چی پیسی پسو دو کری فانسینا تن محلت انتظار لیلا میں ساراو ترماندار پوری وانتا صدقو خیر لکم وانتا صدقو خیراتو کئیتانسو خیر اللہ کو وانا تاسو لارا پیسی دے ورکری زنو پیدن پسو دے چوئے در آخیراتی سستا سی وان تنسوندکو خیر اللہ کم اوکر خیراتو کئی تاسو ورنے تاسو لارا ان کنتم تا دمون کچنے تاسو پوئے گئی واتاقو او یری گئی او من صدا ناقیو رزناو تر جاؤنا الاللہ چواب از کنے ورسی تاسو اللہ تاو تر جاؤنا فی چواب از کنے ورسی تاسو پدیو رزکی الاللہ اللہ تا سمت وفا بیا پورا کریشی کلو ناسی ناریو نفتاو ما کسباتو حراشی کری وام لائف لمنو دیسر بزیاتو نکریشی او ستی مدر جہاد و انفاق ہو او تنویر پا جہاد او انفاق باندی اگر دیاد کی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو ازا تدین تم کنا چلین دین کوئی تانسو مامل کوئی تانسو بے دینن پا دین دین سراؤ فقر دین سرائی ناجلیم سامن نیتے مقررنیتاؤ فکتبوہ نولی کئی دے لراؤ ولی اکتوبہ لکل لیو کی بینکم پا میتا سوکیں کاتب لکن کے بلاد لے پہن پہن ساب سراؤ ولایا بین کادن کئی کاتب لکن کے آئی اکتوبہ دلکلونا کما علمہ اللہ کما پا مانا لما دو جنا غنا چه خودنا کریدتا اللہ ولی اکتو او ادلی کی وزیم لیلنی او املانی کی بیندیو کیا کسالی الحق چه بدبانی قرز ادا ولی اتق اللہ او دینی کی دا اللہ نا ربو چنب ددرے ولا یبخس آنلی کمئی ولا یبخس آنلی کمئی منو ددین شیعا زر برا نقصان دی نکی دی رقمنا زر برا فا انکان اللہنی پس کچری ویا وکسا آلے چی بدبانی حقو قرضوی صفیان بیوکوفا بیوکوفای کما کلی پوئی گینا آزوائی بنیا کمزوری او لا ستیو یا طاقت نری ایم اللہ دوینا یم اللہ املا وینا او آدے فلیم لیلو نو بیان نیو کی ولیو وارث زدا بلا دے با انصافا املا وینا سرے بلتا کئی یو وی بلی لکی وستجید و گوانونی سی شہیدن دوکس گوان من رجالکم نسلوستا سناو فَإِنْ لَمْ يَكُنَا فَسْكَجَرِنِوِي رَجُلَيْنِ دُوَكَسَا سَلِي فَرَجُلُنُ كَافِدِي وَسَلِي وَمْرَاتَانِ وَدُوَخَدِي مِنْ مَنْدَا چَانَا تَرْزُوْنَو يَخُوَ خَوِيَ تَاسُ مِنَ الشُّهَدَاءِ نَقْوَحَنُنَو اِلَّا دِدَارِ أَنْتَ زِلَّةِ اِرْنِشِ اَدَاهُمَو زُلَلْ فَم نیود نی دوانو خودنا فتو ذاکراؤ نیاد وکیو تا ایدا هم الاخراؤ یاد نی دوانو نا بلاؤ ولایا بسو اداؤ او انکاز نکی گواہان اذا ما دو کلا چرا بدلے چیدئی گواہتا ولا تسامو مسترکی گئی انتا کتبو چولی گئی تاسو دیلا سوغیران کلپیوں کبیرن یا کدیروی الا اجل انترنیٹے پورے ذالکم دا کار ساسو چرے دا لکر ساسو افسان توڑے را دا انصاف والا دا انداللہ پنین دا اللہ واقع منی شہاداو اور دیرا مضبوطا خبر را دا پارا دا گواہائے وادناو نیدی دا دیتا اللہ تر تابو چی شک پنکوئی تانسو اللہ انتا کنم اگر کیو انتجارتا انتجارتاو حاضرتا حاضراو تو دیرونا آوئی راروئی دیل را بینکم پمنتا سوکیم فلیس آلیکم پنیتے پتا سبانے جناہن گناہ اللہ تب تبوہا کیون لکھئی تاسو دے لرا وآجیدو او گواہانونی سی اذا تبایا تم کرا چلین دن کوئی تاسو ولا یزوار راو زربنی سیور کلے کاتے ون منشیتا ولا شہید او نگواتا وین تفرو او که تاسو دا کارو کئی فا انہو فزوکم بکم گواتم تکلیف ورکو فا انہو بس یکنن داو دا کار دا تکلیف ورکو گواتا فزوکن دا گنا داو دا خلاف دا امر الہی دے بکم آسدائی پتا سبانن داو فتق اللہ او یعنی گئی دا اللہ ناو ویعلمکم اللہ او خیلی تاسو تا اللہ نور احکام نما شری دے اسلام والله بكل شيء عليم الله پر یوسی بانی پوے دے وان کون تم کو چری تا سوال سفرن سفر بانی ولم تجدو کاتبن او ان نکول تا سو کاتبن لکن کے فرحان مقبوزا فرحان نگا فدا گانا مقبوزا قبض سے وانا منا پس کچری یقین کو ما دو کو ما جن تا سو ما گرب ما زبان نہیں فلیو ادل نرینو ادادی کی وردی کی آنکہ ساؤں او تو مناس یقین کراؤں بدوانی امانتوں قل امانتوں ولیتق اللہ او دیری کی دالنا ربو چرم تددے ولا تکتم شہادوں او مپٹو ای گواہی دتوحید غڑ گوئی دتوحید ولا تکتم شہادوں او مپٹو ای گواہی وَمَنْ يَكْتُمْ هَاو او چاچے پھٹکا دے گواہے لرا دے گواہے دے توحید لرا فَإِنَّو پَسْ يَقِنًا دے آسِمُن قَلْمُ گُنَانْگَا سُوَسْ لَدَدَا نو اول کی ویلی خاتم اللہ ولا قلوبِهِم دلی گُنَانْگَا سُو دلی دا عمل دو جنن اللہ پی محر اللہ قلو فَإِنَّو آسِمُن قَلْمُ سُرَتْ قَتْمَي او اول سرے تڑی اول کی ویلی خاتم اللہ ولا قلوبِهِم مور والے اللہ پسنو دنائی باننے ولی پی محر لگولو دار دزلو گناہگار فا انہو آسمن قلبو پس یقینن گناہگار سوزر دداؤ واللہ اللہ پاچنے بیما پامانے تا ملونا چکوئی تاسو علیم پہدے سورت ختم آخر کی بیا سلو رار مسئلی روڑی للہ اقان صلی اللہ لنات ما بی سماواتی تا بیدانی آچی اسمان نکری وما فی اللہ ندو آہاتی بزمو کو کری وَإِن تُبْدُوا كَارَكَوْا إِتَانْسُوا مَا هَوَا كِنَا فِيَانْ فُدَكُمْ جِسَاسُوا فَزْرُنُوا كِنَا آو تُقُوا يَا پَتَوْا إِتِلَرَا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ عِسَابُوا كِي تَاسُوا سَنَادَغِي اللَّهُ فَيَا فِرْلِ مَنْ يَشَاءُ پس بخنا کئی چالے چی خوخشی ویعذب من یشا عذاب کئی سزا ورکئی چالے چی خوخشی واللہ ولا کل شئن قدیر اللہ پانے اس اتبان قدرت والا دے اس بات تو ہی جوکم اس اتبان در رسالتا آمن الرسول یقین کئی پیامبر سلام تصدیق کئی پیامبر سلام یا یقین کئی پیامبر سلام بما پا کتاب بانے انزل الیہ جرا لگنے سینے دتاؤں من ربی درم ددنا والمؤمنون آمومنان کلن ٹوچری آمن باللہ ایمان رونے پالا بانے وملائکتی آپ ملیکو دا اللہ وکتبی آپ کتابنو دا اللہ ورسولی آپ رسولانو دا اللہ لا نفرقو قولو مفول دا فیر معذوفا اوئی لا نفرقو بین آدم من رسولی بلتن کمونگا پمیند تندام بیالیم السلام کے وقالو اویل بدئی سمینا اوری دلیمگا واتوانا اوتامیداری کڑیمگا نطلبو غفرانکا مفول دا فیر معذوفا نطلبو غفرانکا وارمونگا بخنستانا نطلبو غفرانکا وارمونگا بخنستانا ربنا ارباز مونگا ویلیک المسیر او تا تری واپس رات للا تا تری واپس کے دلا اللہ مونگا تا بخنو کے جتا تا پاس سافراشو مومنان یری گی دا اللہ نا نطلبو غفرانکا مونگا غوارو بخنستانا ربنا ارباز مونگا ویلیک المسیر او تا تری واپس کے دلا اللہ تا تو واپس کی گو عیسیٰ کتاب بلا سرکے غفرانک ربنا وارو مونگا طلب کو مونگا بخن دا بخن دستانا نطلبو غفرانکا وارو بخن دستانا ربنا ارباز مونگا ویلیک المسیر او تا تری واپس کے دلا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نو کہ اللہ اسے و نفسا اللہ اسا مگر فقد اند طاقت دا دی نفسا لہا سر دی نفس للا ما بدل دی آخی ملا قسمت چی دی کڑی وی والی آو پا دی نفس باندی ما سدا دا آخی ملا ایک تا سبتا چی دی کڑی وی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ارباز مونگا لا تواخذنا منسی مونگا ان نسینا ونسیان بانی خو مواخذ نیستا ان ترکنا ربنا ارباز مونگا لا تواخذنا منسی مونگا ان نسینا ان ترکنا کمونگا بریگ دو او اخطانا یا خداش مونگا اللہ مونگا تمافیو کی مونگا مواخذہ کی ملاولی اللہ مونگا کمزور کم ربنا لا تواخذنا ورماز مونگا منسی مونگا ربنا لا تواخذنا ورماز مونگا منسی مونگا ان نسینا ان ترکنا کبرید مونگا آفتانا یا خطاش مونگا ربنا ارباز مونگا ولا تحمل علینا امبارکی پر مونگ باندی ایدرن بوجا کما حمل دو لگسنگا چی بارکلیں اتران دی لرا علالذینا پاکستان باندی من قبلنا چی موکی زمونو ربنا ارباز مونگا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی ربنا ارباز مونگا ولا تحملنا امبارکی پا مونگ باندی مالا توا قتلنا بے آجی طاقت نیتے زمگا دپو تکولو داوے اللہ زمگا گناہو نڈیر دی اللہ منگا بانے مبار کوا اللہ منگا تبخنا ہوکا غفرانک ربنا بخنا وارمگا نستانا ایرابا زمگا اللہ زمگا گناہو نڈیر دی وَلَا تُحَمِّلْنَا مُبَارَكَ پَمُنْ بَنِ گُنَاهُنَا زُنْغَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِ آتِ طَاقَتْ نِتْرَ زُنْغَا دَفُوتَ قُلُ دَاغِ وَعَفُ عَنَّا عَفُوكِ زُنْغَنَا عَلَا قُدَوْنَا مُدِرْ جَاتِ وَعَفُ عَنَّا ابا کی زمنا واغفر لنا ابا کنو کی منگتا وارحمنا ارحم کی بمن باندی وابوانا ابا کی زمنا اللہ گناو نمو دیر زیاد دی اللہ ساوا دادا لا تقنطو من رحمت اللہ منا بے نکی گئی تا میرا بانے دا اللہ نا اللہ ساوا درا نب عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر کیا بندگا زمان یقین زبا خون کے میرا بانے ما اللہ ساوا دادا وابو انا وابو کی زمونا وغفر لنا وابو کنو کی مونگتا ورحمنا ارحمو کی پمونگ باندی ایرابازمونگا چنو وارو دتانا نو بلچانا وارو چتانا نوارو ند بلچانا وارو چتاتا نجارو ند بلچاتا وجارو وابواننا ابو کی زمونگا وغفرننا وبخناو کی مغتا ورحمنا ارامو کی بمباندی انت مولانا تمو دستگار زمونگئی تمو آوین زمونگئی ورحمنا ارامو کی بمباندی انت مولانا تمو آوین زمونگئی مددگار زمونگئی فانسرنا پس امدادو کی زمگا علل قوم الكافرین فقوم نا کافران باندی فانسرنا پس امدادو کی زمگا غالب کی منگا علل قوم الكافرین فقوم نا کافران باندی اللہ کتر اتبو ناو نماف نکے نا اللہ دا چاہتر تبزو اللہ چیتانا نوارو نو دمل چانا وارو اللہ چیتانا جارو نو بل چاہتا ہو جارو وابو اننا آباو کی زمونا وابر لنا آباکناو کی مگتا ورحمنا آرحمو کی پمباندی انت مولانا تموارے زمونگئین فانسرنا پسندانو کی زمگا غالب کی منگا علل قوم الكافرین پر قوم نا کافرانو باندین فانسرنا پسو امدانو کی زمگا غالب کی منگا علل قوم الكافرین پر قوم نا کافرانو باندین سورہ بقرہ ختم کا سلو رہی سیوا اول ایسا کہ اس بات توحیدو دیو کہ اس بات رسالتو اور دیم کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور سلورم کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی آخری روکو کے آٹول مسئلے راوڑنے کے اور آخر کے بیا اور سلورم مسئلے بیا راوڑنے کے وَعَفُ عَنَّا عَفُ عَنْكِ زَمْنَا وَعَفِرْ لَنَا عَبَقْنَا كِمْ غَتَا وَرَحَمْنَا عَرَامُكِ بَمْبَانِ انتا مولانا تمو آوے زمگئے تم درگار زمگئے فانسرنا للقوم الكافرین نیردانو کے زمگا غالب کمگا پاکوام نکافرانو باندے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ دعاو کئی زړه اخلاص نه الحمدلله رب العالمین ولا عقبت للمتقین والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحاب اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله تزمنا رضا شي يا الله تزمنا رضا شي الله غډير ګناګارو لا تزمنا ګناهونه معاف کي الله استعوا دل لا تقنطوا من رحمت الله الله استعوا دل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم الله استعوا دل زمانه منو مې لکېږي لا تقنطوا من رحمت الله الله تزمنا ګناهونه معاف کي الله شيخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چا چې د قران د درسونو بنیاد خره الله دا مغفرت نصیب کړي الله دا درجه بلند کړي شیخ القران مولانا موتی صاحب الله دا عمر کې برکت واچي دا مال حال کې برکت واچي الله دا دین کار ته تر مرګ واخلي دا قران پنځیر الله دا غین خاندان د علماو نه مخالي کړي الله تر قیامت پورې په قران او سنت باندې آباد ساتي الله په دې ملک کې نیکان خلق راولي چې خلق راولي چې د قران او سنت قوانين نافذ کړي الله په دې ملک کې امن راولي د قران او سنت قوانين الله نافذ کړي الله د شرکيات او د بدعت ختم کړي الله مسلمانان مؤمنان رونه رونه کړي کافر او مشرک يهود او نصارى الله هغه تباه او برباد کړي د مسلمان ازلي دشمنان دي ولن ترضوان کل يهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم لا دا ازلی دشمنان دي څنګه چې موسی علی السلام الله تعالی تعجیزی کړوا رب بنت مثال اموالهم وجدد على قلوبهم الله د دې کافرانو يهود او نصارى او مشرکانو دې مالونه تباہ او برباد کړي مسلمان د دین په امن کړي الله پاکستان کې د شرکيات او داړي ختم کړي توحید او د سنت درسونه عام کړي مسلمانان مؤمنان رونه رونه کړي الله سو کې د دین کار کړي استاد پاره کوي هر څوک چې کوي پار دی کې کوي الله ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي ته الله دنیا او آخرت کې بدلی ورکړي الله کوم مؤمنان مسلمانان چې وفات شي وي نو هغه ته مغفرت نصیب کړي زما والدې وفات شي دا هغه باندې رمینه کول ډېر خوشاله ده دې درسونو ته الله ته مغفرت نصیب کړي اته درجه بلند کړي څومره مؤمنان مسلمانان موحدین وفات شي وي شهیدان شوی دی پا خپل مرگ وفاد شوی دی اللہ تداغی مغفرت نصیب کی دچا بچی نوی اللہ توتنیکان بچی ورکی دچا بچی وی توتنیکان صالحان لے کی اللہ تزمگا نرزا شی اللہ تزمگا نرزا شی زمگا آخر خاتمی پا ایمان بانکی اللہ زمگا دا درس پا خیر کی رسر اختتام طور سے اللہ کم خلق چی دی قرآن ترازی دچا استا کتاب سرمی نئی اللہ داغی سنیو کی دا قرآن دا ملغل روا چی اللہ دا غی سنی دا قرآن پا ملغلور بانی منور کے چاچ استا کتاب سرمی نئی اللہ غینا دا قرآن و سنت خدمت واخلی دا غی کورونا پا قرآن و سنت بانی رنا کے دا غی دنیا او دا آخر دوانا جندون خیستا کے اللہ تزمون رضا شے اللہ تمون آغا کار واخلی جا اللہ تک رضا کے گی اللہ زمون گناہونا ډیر زیاد کی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم درس إن شاء الله خپل ټیم باندې سحر پینځونه وګوري ماځګر سلونی مونږه سلونی مونږه